समर पाऊं ये गीत में गाऊं तेरे समीप सदा तेरे समीप सदा और भी से दुखों पर जे पाऊंगा मुझे ईश्वर से क्या जो अलग मार्ग दिखा स्वर जाने का और लेख मेरा हाथ मुझे चला दूतगण सहायता दे नहीं कर पाऊं।